Venim cu vuiorul, distrăm doi poporul. Și dacă ne duceți dorul, strigați tare, tare. Venim cu vuiorul, distrăm doi poporul. Și dacă ne duceți dorul, strigați tare, tare.